Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman. Radyo Van'dan Çağla ile Çağla programıyla herkese merhaba. Bugün 28 Kasım Cuma, bizler yine radyonuzdayız. Bugün de konser, tiyatro ve birçok etkinlik haberlerini sizlerle paylaşacağız. Konserlerle başlayalım. Bu akşam saat 23'te Feridun Düzağaç, Garaj İstanbul sahnesinde olacak. İlk şarkımız Feridun Düzağaç'tan gelsin. O zaman Alev Alev radyonuzda. Alev alev yanıyorum, buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum, korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev yanıyorum, buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum, korkuyorum bakışların çarpınca bana. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydım, hep yanlış giderlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık, hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Alev alev yandığın dolu küllerinden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim, sendeyim, al beni. Ne yaparsan yap, al beni. Ne yaparsan yap. Ben tozuna dumanına hasret bir renk az. Alev alev yandığın doğru küllerinden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktum. Olmaktan korktuğum yerdeyim. varsan ya. Klasik müziği farklı müzik türleriyle harmanlayan, sahne şovları ve farklı ses rengiyle dikkatleri çeken keman sanatçısı Canan Anderson, bu akşam ve artık her cuma akşamı saat 23'te Isoletta'da sahne alacak. Bir başka konser etkinliği de Mabel Matiz severler için. Mabel Matiz bu akşam saat 22.30'da Valenti'de sahne alacak. Mabel Matiz zor değil radyonuzda. Sallıyorum bol keseden sağa sola zor değil. Atıyorum tutuyorum kah tutamıyorum zor değil. Dönüyorum köşeleri dört köşeli zor değil. Taküte zor değil. Katıyorum tozu dumana da toz değil, toz değil. Biliyorum hepsi hava gazı, söz değil, ah söz değil. Deniyordum seni, sen seversin bunu. Sevmediysen peki, sen tamamla sonu. Deniyordum seni, sen seversin bunu. Sevmediysen peki, sen tamamla sonu. Keseden sağa sola zor değil. Atıyorum tutuyorum kah tutamıyorum zor değil. Dönüyorum köşeleri dört köşeli zor değil. Vuruyorum dizlerime ah pataküte. Deniyordum seni, sen seversin bunu. Sevmediysen peki, sen tamamla sonu. Deniyordum seni, sen seversin bunu. Sevmediysen peki, sen tamamla sonu. Konser etkinliklerine biraz ara verelim.

okşar mısın saçının her telini kendin için? Yakar mısın mumları bu gece? Mutlu yıllar, mutlu yıllar sevgilim. Sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar. Çok yalnızlar, ellerinde yıldızlar. Bekliyorlar bizim için bir şarkı çal. Mutlu yıllar sevgilim. Sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar. Çok yalnızlar, kalplerinde umutlar. Bekliyorlar bizim için bir şarkı çal. Sesim yetmez, çıkmaz sana yollar. Güneş doğar, güneş batar. Kayıp bize yıllar, şarkı susarsa bir gün yine başlar. Kim bilir bir gün güneş yine bizim için doğar. Mutlu yıllar, mutlu yıllar sevgilim. Sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar. Çok yalnızlar, ellerinde yıldızlar. Bekliyorlar bizim için bir şarkı çal. Mutlu yıllar sevgilim. Sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar. Çok yalnızlar, kalplerinde umutlar. Bekliyorlar bizim için bir şarkı çal. Mutlu yıllar sevgilim. Sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar. Çok yalnızlar, kalplerinde umutlar. Bekliyorlar bizim için bir şarkı çal. Mutlu yıllar sevgilim. Sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar. Çok yalnızlar, kalplerinde umutlar. Bekliyorlar bizim için bir şarkı çal. Akşamı tiyatro izleyerek değerlendirmek isteyenler için biraz da tiyatro etkinliklerimizden bahsedelim. Aziz Nesin'in ünlü romanı Zübük, 2015'te kutlanacak doğumunun 100. yılı nedeniyle Nedim Saban tarafından uyarlanarak özel olarak bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da sahneye taşınıyor. Bir başka tiyatro etkinliği de Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da doğumdan ölüme olan yolculuğu esprili skeçlerle anlatan Bir Öyle Bir Böyle oyunu. Çocukluk, ergenlik, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerindeki kadın erkek ilişkilerinin anlatıldığı skeçlerden oluşan interaktif bir güldürü. Konser etkinliklerimize geri dönelim. Flört bu akşam saat 22.30'da Kadıköy sahnede olacak. Flört biz radyonuzla. İstersen inersin, istersen inersin. Biz bir nehirde su gibiyiz. İstersen içersin, istersen geçersin. Sevme, istersen görme, biz hep aşktayız. Gel ya da gelme, bizi düşünme, biz hep buradayız. Sev ya da sevme, istersen görme, biz hep aşktayız. Aşktayız, aşktayız, yanmışız. Hayat denizde dalga gibidir. Bazen yükselirsin, bazen devrilirsin. Aşk senin kalbinde saklı. Sevme, istersen görme, biz hep aşktayız. Gel ya da gelme, bizi hiç düşünme, biz hep buradayız. Sev ya da sevme, istersen görme, biz hep aşktayız. Aşktayız, aşktayız, yanmışız. Yeah. Argo grubunun eski solisti Koray Candemir bu akşam saat 23.59'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde şarkılarını seslendirecek. Koray Candemir, Nefesini Tut radyonuzda. Bugün vizyona giren filmlerden bahsedelim. Haydi İnşallah, internet fenomeni Pukka'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası, Allah Beni Böyle Yaratmış ve Ay Hadi İnşallah gibi kitaplarından esinlenerek çekilen filmin başrollerinde Büşra Pekin ve Murat Boz oynuyor. Vizyona giren bir diğer film ise ABD yapımı John Wick. Aksiyon türündeki filmde eski bir kiralık katilin onu öldürmek üzere anlaşmış bir başka kiralık katil olan eski bir arkadaşından kaçışı anlatılıyor. Ve bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte bizler radyonuzda olacağız. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın. Bir deli rüzgar eser, akşam vakti denizlerde. Alır başını gider, uzayan sularda bir tekne. Şimdi ben nasılım? Şimdi ben neredeyim? Şimdi ben...